کیا یہ کہنا درست ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کرو گے تو ولایت مل جائے گی؟ نہیں، مدنی انعامات ولی بننے کا نسخہ نہیں ہے. یہ کہنا کہ مدنی انعامات پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے، یہ گمراہی ہے. اعلی حضرت نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے. نہ ولایت کو قصبی نہیں کہیں گے، ولایت وہبی ہے. وہبی یعنی عطائی، اللہ تعالی کی طرف سے جس کو عطا ہو جائے. تو ولایت کو قصبی ماننا گمراہی ہے. البتہ ولایت کے لیے دعا کرنے میں حرج نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے ولی بنا دے، یا اللہ مجھے نبی بنا دے، یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں. نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے. نبوت بھی وہابی ہے. نبوت کو قصبی ماننا کفر ہے، ولایت کو قصبی ماننا گمراہی ہے. قصبی معنی اپنے محنت کے ذریعے حاصل کرنا، تو نبوت محنت کے ذریعے حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چاہا عطا فرما دیا. اب یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا، خود اس نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا جو اس نے فرما دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ. تو اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے. اب اگر کسی کو کوئی جدید کسی کو نبی مانے گا تو کافر ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ضرور تشریف لائیں گے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. مگر اب یہ انجیل مقدس کی تعلیمات نہیں دیں گے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں عام کریں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی، یعنی قرآن و سنت کی تبلیغ فرمائیں گے. اپنی نبوت کے تحت، یعنی کہ انجیل مقدس کے تحت، وہ تبلیغ نہیں کریں گے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب مدنی انعامات کا فارم پر کر کے دعوت اسلامی کے علاقائی ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیں، انشاء اللہ عز وجل آپ کی مشکلات حل ہوں گی. مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. مدنی انعامات سے جو پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو ولی اپنا بنا لے اس طرف لم جزل، تو ولی اپنا بنا لے اس طرف لم جزل. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا مدنی انعام عام کر دے رب الانام، مدنی انعام عام کر دے رب الانام. تجھ سے ہے التجا اے میرے کبریا، تجھ سے ہے یہ التجا، تجھ سے ہے التجا میرے کبریا. استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا، استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا. بہن خامہ بابو بلا لو یا نبی، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا،